Madone Lalek, koji nije lezer kičem, ali može da mi ublaži govore. Marija i ja smo u ovom trenutku odradile jednu recepciju, odnosno pokušale da odradimo recepciju, koja će biti tema ovog časa. I između ostalog, Marija kada mi je dodala lek, on je meni ispao na pod. To je prvi znak da ja taj lek šta, ne treba da uzmem, tako? Ja sam pokupila lek sa poda, otišla do kuhinje, sipala vodu, krenula da popijem lek i Zora nam je rekla, Marina, pogledaj, tebi stoji nešto u čaši. Ja sam pogledala, čaša je bila puna nekih raznoraznih sitnih mrvica, ko zna šta je u pitanju, nije mi bitno, možda je od zida, od nečega. To je već drugi znak da ja taj lek ne treba da popijem. Ovi znakovi se tiču današnje teme časa. Današnja tema časa su severni i južni mesečni znakovi. To se meni dešava čast. Raku i Ketu, inače, ne vole da se priča o njima. Oni ne vole da se pominju. Ja sam između ostalog pripremala neke beleške, odnosno stavke koje bi vama trebalo u smislu da zapišete. I sam vam nešto petela oko toga. Svaki put kada se priča o severnom i južnom mesečnom čvoru, oni se čuju. Čućete na času. Kada budemo kroz primjer pričali o njima. Mi smo rekli da severni i južni mesečni čvor nisu planete, ali da se i tekako tiču natalne karte. Šta su oni? Ja sam za to da malo sačekamo još Tiću, da čisto ona čuje, pošto je ovo nešto što je vama vrlo važno. Ja bih volela da sada, ako možete, precrtate svoju natalnu kartu na papir svi. Što sam dosadna, da? Da. Jovana, molim te, evo, Marija, njen južni čvor je prvi progovorio iz nje. Marija, južni čvor, ne znam ovo što? Pa nemam pojma. Pa nisam ni gledala. Ja ću vam sada na kratko svima staviti pauzu da se ne čuje ovo lupkanje i šuškanje i onda nastavljamo dalje sa teorijom. Može? Pauza? Nije Tića povređena. Tića dolazi, rekla je da je... Aha. Ovo je na šakama. Evo, iste to. Da se iste, pa taj...